Beszélgettetek már szőlősgazdával? Have you ever talked to a wine dresser? A szőlősgazdák büszkék a szőlőikre. They are very proud of their. Nagyon szeretnek beszélni a szőlőről. They love to talk about their. Olyan, mintha a kedvenc unokáikról beszélnének. Szeretnek arról megosztani részleteket. For them it is like to speak about their favorite grandchildren. És nagyon sokat tesznek azért, hogy a szőlőjük jó legyen. And they work a lot in their wine. Itt Jézus egy olyan képet használ, ami nem volt idegen a tanítványoknak. Here Jesus uses a picture that was not strange for the disciples. Elhangzik egy nevezetes én vagyok mondás újra. Here we can read the well-known I am saying. Én vagyok az igazi szőlőtő. I am the true vine. És én atyám a szőlősgazda. And my father is the wine dresser. Honnan ered ez a kép, hogy miért a szőlőt említi Jézus? Why does Jesus mention the wine? Amikor elhagyták a felső szobát az előző fejezet végén, elkezdtek menni az olajfák hegye felé. In the last chapter when they left the upper room, they were headed toward the Garden of Gethsemane. Ezt az utat mindkét oldalról szőlős kertek szegélyezik. And on the road they were going was like beside the road there were vines. Másrészről ez az egyik kép, amit Isten használ Izraelről az igében sokszor. And this is a picture, the vine is a picture what God uses to when he talks about Israel. Olvassátok el nyugodtan, az Ézsaiás 5-ben van egy ilyen rész, vagy a Jeremiás 2-ben. And you can read about it in Isaiah chapter 5 and in Jeremiah chapter 2. Illetve az Ezékiel 15-ben. And in Ezekiel chapter 15. És Isten úgy említi ezt a szőlőtőt, amit ő ültetett, hogy megtettél te sok mindent, de ez a szőlőtő nem termett gyümölcsöt, mondva Izraelről. And God talks about this vine that he was working a lot on it, still it was not producing fruit. De mit mond ebbennek a fejezetnek az elején Jézus? Én vagyok az igazi szőlőtő. But what does Jesus say here? He says here that I am the true vine. Én vagyok az igazi, az eredeti. I am the true, the original one. Nincsen hozzá hasonló. And there is no one like him. Az atyának van egy szőlős kertje, amiben egy szőlőtő van, és ez Jézus. The father has a garden and there is only one true vine. És az imént olvastuk, hogy ennek a szőlőtőnek mi vagyunk a hajtásai, a vesszői. And we just read that we are the branches of this vine. Ez a mi helyzetünk. Mi benne vagyunk Krisztusban. And this is our situation. We are in Christ. Amikor az Atya ránk néz, a szőlőtőn lát minket, hogyha hívők vagyunk Krisztusban. And when the Father looks at us, he sees us as branches in Christ. Isten a szőlősgazda. And God is the wine dresser. És a szőlősgazda szereti a szőlőjét. And the wine dresser loves his wine. Sokat kell dolgozni egy szőlővel, nem tudom, hogy neked kellett-e valaha. There is much to do about the wine. Minden héten ad munkát a szőlő. It gives you work every week. És ugyanígy Isten dolgozik bennünk folyamatosan. And in the same way God works on us as well, continuously. Azt mondja az Efézus 2:10, hogy mi az ő alkotásai vagyunk. Akár csak a szőlősgazda foglalkozik a szőlővel, Isten úgy munkálkodik mi bennünk. In Ephesians chapter 2 verse 10 we read that we are his creation. A második igeversben olvastunk két fajta szőlőveszőről, és itt kezdődnek általában nehézségek, hogy mit jelentenek ezek itt. In verse 2 we read about two kind of branches and this is where the problem starts. Van egy gyümölcstermő szőlővesző, meg vannak nem gyümölcstermő szőlőveszők, ahogy itt olvasunk. There are branches that produce fruit and there are other branches who do not. Mind a kettő a szőlőtőről nő, de az egyik terem gyümölcsöt, a másik meg nem. Both branches are coming out from the vine, but not all of them produce fruit. Ugyanígy elmondható, hogy sok ember van kapcsolatban Jézussal, de vannak ezek között az életek között különbségek. In the same way we can say that many people have relationship with God, but there are differences in these relationships. Mit tesz az Atya ezekkel a vesszőkkel? And what does the Father do with these? Azt mondja az ige, hogy ami nem terem gyümölcsöt, azt ő lemetszi. the word says that those who do not bear fruit, the Father prunes them. Ez a szó, ez szó szerint azt jelenti, hogy felemelni, valamit levágni és feljebb emelni. This word means to cut it and then lift it up. Hordozni. To carry. Vinni. To carry. Emlékeztek a János 1:29-re? Íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Do you remember John chapter 1 verse 29? He is the Lamb of God who carries the sins of the world. Mit mond a másik vetszőről, ami gyümölcsöt terem? What does he say about the other branch? Az atya megtisztítja. It says that azt a vetszőt, ami gyümölcsöt terem, azt az atya megtisztítja. The fruit, the branch that produce fruit, the Father cleans it. Mind a két cselekedet, a metszés és a megtisztítás is azzal jár, hogy levágnak dolgokat a szőlőről. Cleansing and pruning means that something is cut off. Valamilyen területet el kell távolítani onnan. An area needs to be removed. Láttatok már szőlőmetszést? Have you ever seen the wine dresser? Nem hiszem, hogy a szőlő élvezi azt, hiszen egy éles kés belevág a szőlőnek a testébe. I don't think that the wine enjoys it because the wine dresser puts a sharp knife into it. Azzal kezdődik a metszés, hogy levágják a holt és elszáradt ágakat, amiben nincsen élet. When they prune, they cut out the old and old branches. De nem csak azokat, hanem az egészségesek közül is levágnak. But not only the old or sick ones, but also they cut from the healthy ones. Egy jól megmetszett szőlő úgy néz ki, mintha tönkretették volna. A wine that was pruned well looks at it was as it was destroyed. Teljesen csupasz. Totally naked. Valami olyasmi. Az a célja a metszésnek, hogy azok az ágak, amiket eltávolítanak, ne szívják el az energiát és a tápanyagot azoktól, amit meg akarnak tartani. They prune the branches because they do not want that it they would take away the food and the water from the ones they want to keep. Minden tápanyag ezekbe a megmaradt rügyekbe mehetnek, a megmaradt ágakba. So everything can go into the branches that were remained. Nem csak a holtat és a beteget vágják le, hanem a jókat és a jobbakat is. They not only cut the bad ones, but they cut the better ones as well. És azért vágják le a jókat és a jobbakat, hogy a legjobbakat megtartsák. And they cut down the bad ones and the better ones in order to keep the best. Hogy a legerősebbek maradjanak meg, a legjobbak. That only the strongest ones would remain. Érdekes, valakitől ezt hallottam, hogy sokszor az az oka, hogy nem tudjuk a legjobbat cselekedni, hogy jó és jobb dolgokkal töltjük tele az életünket. A legjobbra meg már nem marad időnk. I heard that many times our problem is that we spend our time doing good and better things, but we don't have time to do the best. Mi a mi oldalunk ebben az egész folyamatban, a metszésben? What is our role in pruning? Isten minket egy élő és növekvő kapcsolatra teremtett, ugyanúgy, ahogy a szőlővessző nő ki a szőlőtőből. God created us to a growing relationship as the branch grows out. És ahogy eljön a szőlős gazda, az atya, elkezd metszeni minket. And as the wine dresser, who is the father, comes and starts to prune us, eljön, hogy vágjon le darabokat rólunk, de azért teszi, mert szeret. He comes to cut down parts of us. He does it because he loves us. Itt azt mondja az ige, hogy ti már tiszták vagytok az ige által, amit szóltam nektek, a harmadik vers. In verse 3 we can read that you are already clean because of the word which I have spoken to you. Istennek az a vágya, hogy a maga képére formáljon minket. God's desire is to shape us into his image. És minden joga megvan ehhez, hiszen mi az övéi vagyunk, teljesen. And he has the right to do it because we are his. Ő a szőlős gazda, és mi az ő szőlőjéhez tartozunk. He is the wine dresser, and we belong to his wine. A mi feladatunk a hívőként, hogy ehhez elérhetőek legyünk számára. Our role in pruning is to be available. Hogy lakozzunk Krisztusban, legyünk ott. That we would abide in Christ, we would be there. Amikor látsz egy olyan vesszőnek a megtisztítását, ami nem terem gyümölcsöt, és egy olyan vesszőnek a metszését, ami nem terem gyümölcsöt, és egy olyan vesszőnek a tisztítását, ami gyümölcsöt terem, lehet, hogy nem is veszed észre a különbséget. If you see the pruning of a branch that is bad, and you also see the pruning of a branch that produces fruit, you may not see the difference. Mind a kétszer Isten levág dolgokat. Because both times God cuts down something. Amikor Isten tisztít, akkor is eltávolít dolgokat az életünkből. When God is cleaning us, He takes things from our lives. Nem kell tudnunk különbséget tenni. Nem ez a lényeg, hogy tudjuk, hogy most Isten megment, vagy éppen megtisztít, hanem az a bizalom fontos, hogy tudjuk, hogy Isten a mi javunkra teszi ezt. And we do not have to know the difference. We just have to know that God. Mi javunkra teszi ezt, hogy bízunk Istenben. We just have to trust in God, knowing that He does it for our good. A Jeremiás 29:11-ben hangzik el az, hogy Isten tudja, hogy milyen jövőnk van. Jó jövőt tartogat számunkra, egy reményteljes jövőt. In Jeremiah chapter 29 verse 11, we can read that God wants to give us a future with hope. Vegyétek észre ezt a folyamatot itt a 15. fejezetben. Pay attention to this process in chapter 15. A kettes vers azt mondja, hogy ami nem terem gyümölcsöt. In verse 2 it says that branches that do not bear fruit. Utána azt mondja, ami gyümölcsöt terem. Then it says branches that bears fruit. Utána azt mondja, hogy több gyümölcsöt teremjen. Then it says so that it would bear more fruit. És az 5. versben azt mondja, hogy sok gyümölcsöt terem. And in verse 5 it says that it would bear much fruit. Én tudom, hogy sokatok arra vágyik, hogy Isten használjon titeket. Egyre inkább. I know that many of you desire that God would use you more. Hogy megerősödjetek Krisztusban. That you would be strengthened in God. Ehhez szükséges a metszés. And so in order to have so in this case pruning is necessary. Ahhoz, hogy egy szőlő több gyümölcsöt tudjon teremni, meg kell metszeni. If we want a vine to bear more fruit, then it needs to be pruned. Milyen területen érzed ma, hogy Isten metsz téged? What are the areas that God is pruning you? Aggaszt téged, amikor érzed, hogy Isten metsz téged? Does it fill you with worry when you see that God is pruning you? Amit Isten levet rólad, lemetszett rólad, az vagy halott volt, vagy beteg, vagy pedig nem szükséges. The thing that, or the things that God cut off from you were dead, or were not necessary for you. Isten nem akar elszedni dolgot tőled, nincs szüksége arra, hogy tőled elvegyen valamit. God doesn't want to take away things from you because He doesn't need anything. Viszont rád vágyik. But He desires you. Arra vágyik, hogy veled közelebb legyen. And He desires közelebbi kapcsolata legyen. Desires to be in a closer fellowship. Az 5. vers azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem, és én megmaradok ti bennetek. In verse 5 it says that verse 4 says that abide in me and I in you. Ha egy szőlővesző nem marad kapcsolatban a szőlőtővel, akkor elszárad. Ez egy elég logikus kijelentés. If a branch does not stay in connection with the vine, then it will die. Hogyha fogod a szőlőveszőt és levágod a szőlőtőről, de oda celluxozod, akkor mi történik azzal a szőlőveszővel? If you cut down the branch and then you take a tape and tape it to the vine, what does it happen? Az a vesző ugyanúgy el fog száradni, mintha csak úgy simán levágtad volna. This branch will die as if you cut it. Nem egy egyszerű fizikai közelségről beszél Jézus, nem az, hogy az ember jön gyülekezetbe, hanem egy élő kapcsolatról ő vele. Azt táplál minket, azt tart minket életben. God doesn't talk about a physical closeness that you are coming to church, but rather egy élő kapcsolatról. Azt táplál minket. But rather he talks about a living fellowship. Nem azt mondja Jézus, hogy maradj itt mellettem, hanem maradj én bennem, és akkor én megmaradok te benned. Jesus doesn't say that stay beside me, but he says that stay in me. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. 5. vers. In verse 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing. Ezt most mondja Jézus másodszor. Én vagyok a szőlőtő. This is the second time that Jesus says, I am the vine. Elmondom nektek, sokszor kell, ő a szőlőtő. And I can tell you more than two times that he is the vine. Annyiszor elfelejtjük. We forget it many times. Ő a forrása annak, amiből élünk. He is the source of our life. Belőle tudunk táplálkozni, és akkor élünk. And we can take our nourishment from him. Mint szőlővesszők, óriási a felelősségünk. As branches, we have a great responsibility. Meg kell maradnunk ő benne. We have to abide in. Ott kell maradni a szőlőtön. Ez nem egy bonyolult dolog. We have to abide in the vine. Nem mondja részleteiben, hogy mit kell csinálnunk. Azt mondja, hogy maradjatok én bennem. He doesn't tell us in details what we have to do. He just says, abide in me. Ez egy helyzet, hogy Krisztusban lehetünk. This is a position that we can be in Christ. Nem a barátságaink a szőlőtő, nem a testvéreink a gyülekezetben, hanem Jézus. Ő a szőlőtő. Not our friends and brothers and sisters in the church are the wine, but Jesus is the wine. Jézus megmondja nekik egyenesen, mert nélkülem semmit nem tudtok csinálni. And Jesus tells them straightforward that because without me you can do nothing. Voltunk a Jánosi kertjébe Kozdon. We were at János house and in his garden. És megmutatta az ő fáit, hogy volt egy körtefa, ami 4 különböző körte típus volt, érett. He showed us his fruit trees in the garden, and there was a pear tree, and there were 4 different kinds of pears on that one tree. Különböző körte típusokat fogott és beoltotta egy azon fába. He took those different kinds of pears, and he so he made it that the one tree would produce those 4. Megfogta most. Na, ilyen fát én még nem láttam. Ilyen csak a mesében volt eddig számomra. I've never seen a tree like that. It only existed in tales for me before. De azért élhettek ezek az ágak, hiszen rá voltak oltva erre az életet adó törzsre. Those branches could live because they were abiding in the tree. Éltek és gyönyörűek voltak. They were living and they were wonderful. Isten minket is különbözőekre formált, nem ugyanolyanok vagyunk. God created us in and we are different. Más ajándékokat adott nekünk, de az életet ugyanaz a szőlőtő adja nekünk. He gave us different gifts, but we get our life or nourishment from the same wine. Mit jelent benne maradni? Ez mit jelent, ez a kifejezés? What does it mean to abide in him? Jézus arra vágyott, hogy a tanítványai vele legyenek és engedelmeskedjenek az ő parancsának. Jesus desired that the disciples would abide in him and és hogy engedelmeskedjenek az ő parancsának. And they would be obedient to his. El is mondja, hogy miért? Azért, hogy az örömük teljes lehessen. And he tells them why, so that their joy would be whole. Hogyha Krisztusban maradsz, akkor ez azt jelenti, hogy az életedet ráhelyezed, hogy tőle függsz, benne reménykedsz. If you abide in Christ, it means that you put your trust in him concerning your living. Nem a bankszámládon, hanem benne. And you put your trust in him, not into your bank account. Nem a barátaidban, hanem benne. Not into your friends, but into him. Nem a családodban, hanem benne. Trust in him. And not into your family, but you put your trust in him. Ha valaki ezekben marad, engedelmes és bízik Istenbe, az Krisztusban marad. If someone trusts in God and then if someone is obedient and trusting in God, then he will abide in God. Mi van azzal a szőlővel, ami nem terem gyümölcsöt? What does happen to the branch that does not bear fruit? A szőlő tönk, vagy a szőlő fáj, az semmi másra nem jó, csak gyümölcs termésre. The tree or the wooden part of the vine is good for nothing else but bearing fruit. Nem lehet belőle semmit más csinálni, nem lehet házat építeni belőle, egy hangszert se lehet faragni belőle, csak a szőlő termésre jó. You cannot use it to build a house or make an instrument out of it. You can only use it for fruit bearing. Túlságosan gyenge és törékeny arra, hogy használd másra. It is too weak and fragile to use for other things. Ilyenek vagyunk mi. It is like us. Nem vagyunk alkalmasak arra, hogy magunkból építsünk valami nagyot, ez csak az az értelme az életünknek, hogy Krisztussal kapcsolatban legyünk. We cannot build anything big from ourselves. We can only abide. Hogyha egy vesző nem terem gyümölcsöt, annak az oka az, hogy nem maradt meg Krisztusban. If a branch does not bear fruit, the reason for it is that it didn't abide. Ha valakinek nincs kapcsolata Krisztussal, nem terem gyümölcsöt, ahogy mondja az ige, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Ez neki nem kapcsolódik Jézushoz. Az. Those who do not abide in Christ nem terem gyümölcsöt. Will not bear fruit. És utána János 14:6-ot mondta. And then in John chapter 14, verse 6, says that Jesus says that I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me. Azok számára, akik Krisztusban maradnak, egy bámulatos ígéreteket ad Krisztus. Those who abide in Christ will receive the wonderful promises of God. 7. igevers. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjetek, és megadatik nektek. Chapter 15, verse 7. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Ha valaki Krisztusban marad, megtanul Isten szíve szerint kérni. Ez csak meg fog látszani az imán, amit mond. If someone abides in Christ, that person will learn how to ask according to God's heart, and it will be revealed in his prayer. 8. igevers, az lesz az én atyám dicsősége. Verse 8, by this my Father is glorified. Hogy sok gyümölcsöt teremtek. That you bear much fruit. Ez egy bámulatos ígéret. Így lehet megdicsőíteni Istent, az atyát, hogy benne maradunk Krisztusban. And this is a wonderful promise because this is how the Father can be glorified. Ez egy elég könnyű mód, nem? Néha annyit küzdünk ezzel, hogy Isten akaratát szeretnénk tenni, de magunk erejéből nem tudjuk. This is a pretty easy method. Sometimes we struggle that we want to do the will of God, but it doesn't work out. Amikor a nagyapám kertjébe sétáltam régen, így elmentem az almafáj mellett, de sose hallottam nyögni őket, hogy almát akarok teremni. When I was walking in my grandfather's garden, I passed the apple trees, but I've never heard the apples struggling or make a sound like I want to grow. Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem, és sok gyümölcsöt fogtok teremni. Jesus says that abide in me and you bear much fruit. Ez egy természetes folyamat. This is a natural process. És ebben megdicsőül az Atya. And the Father is glorified in. És a 8. vers vége, és akkor a tanítványaim lesztek. And the end of verse 8 says that so you will be my disciples. Ha valaki Krisztusban marad, az sokszor fogja úgy érezni, hogy az árral szembe megy. Someone abides in Christ, he will often feel that he goes against the stream. Hogyha valaki nem Krisztusban marad, az viszont úgy érezheti, hogy sodorja a világ árja, arra megy, amerre a világ sodra viszi. And someone who is not abiding in Christ will feel that he's just driven by the world. Hogyha Krisztusban maradsz, nem hiába valósággal fogod tölteni a napjaidat. And if you abide in Christ, you will not spend your days doing useless things. Hanem az ő tanítványa leszel. But you will be his disciple. Mik azok a gyümölcsök, amit teremhetünk? What are the fruits that we can bear? Elolvashatod a Galata 5-ben, a 22. igeverstől. You can read in Galatians chapter 5 from verse 22. Isten mindannyiunkat előre elkészített jó cselekedetekre teremtett. God created us for good works. Hogyha a Krisztuson maradsz, ezek a dolgok fognak előjönni az életedben. And if you abide in Christ, these good works will come out from your life. És közösségünk lesz ő vele. We will have fellowship with. Ez a legjobb gyümölcse. This is the best fruit. Olvassuk tovább a 9-től a 17. igeversig, csak magyarul. Let's read on from verse 9 till 17, only in Hungarian. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben. Ahogyan én mindig megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradtok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ez a fejezet szinte egészében arról szól, hogy maradjunk meg Krisztusban. This chapter is about abiding in Christ. Szerintem erre egy nagyon jó fordítás lehetne az a szó, hogy lakozni, hogy lakozzunk Krisztusban. Another translation would be good as well. We could say dwelling, dwell. Ez nem egy mozgásról szól, nem egy cselekedetről, amit tennünk kell. It's not a movement or an action. That we have to do. Ez egy hely, ahol maradhatunk, ez egy nyugalmi hely. But this is a place where we can dwell. Mi már ott vagyunk Krisztusban. We are already in Christ as believers. Ezért nem kell dolgozni, hogy oda jussunk. Ez egy ajándék Istentől. We don't have to work for it because it is a gift from God. Viszont Jézus azt mondja, hogy maradjatok meg én bennem. Maradjunk azon a helyen, ahol ő állított. But Jesus says that abide or stay at the place where I placed you. Ez arról szól, hogy legyél közel Jézushoz. It means that be close to God. Ő arra vágyik, hogy bensőséges kapcsolatod legyen vele. Nem egy felszínes, mindennapos kapcsolatod. And he desires that you would have an intimate relationship with him. Ebben a kapcsolatban felfedezheted, hogy ki vagy te ő benne, ki vagy te Krisztusban, és kicsoda ő számodra. In that relationship you can realize your place and you can also realize who is he for us. Jézus teljes mértékben példa volt ebben. Ő végig engedelmes volt az atyának. Jesus was an example in this because he was obedient to the Father. És megmaradt az atya szeretetében. And he remained in the love of the Father. És azt mondja, hogy ti is maradjatok meg az én szeretetemben. And he says to us that remain in my love. Hogyha engedetlen vagy attól, Isten nem fog téged nem szeretni. If you are disobedient, it doesn't mean that God will not love you anymore. Viszont egy olyan helyzetbe találhatod magad, ahol nem tapasztalod Isten szeretetét. But you can find yourself in a place where you do not experience the love of God. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk ezt a szeretetet, amivel ő szeret, ott kell maradnunk ő benne, és engedelmeskedni neki. If you want to experience his love, you have to abide in him and be obedient. Isten ígéreteket adott. God gave us promises. Ha bennem lakozol, if you abide in me, a negyedik vers azt mondja, akkor én te benned. Then I abide in you. Ötödik vers, akkor sok gyümölcsöt teremsz. Verse 5, then you bear much fruit. Hetedik igevers, akkor az én szavaim, Krisztus szavai megmaradnak benned. Verse 7, then my word will remain in you. Hetedik igeversben szintén, akkor kérhetsz a szándékod szerint, és megadatik neked. And still in verse 7, you can ask what you desire and it will be done. Ha megmaradsz én bennem, nyolcadik vers, az Atya megdicsőül általad. And if you abide in me, in verse 8, my Father will be glorified. Nyolcadik igevers, akkor a tanítványom leszel. And also in verse 8, you will be my disciple. Vannak ígéretek arra is, hogyha nem maradsz meg Krisztusban. There are promises also if you do not abide in Christ. Negyedik igevers, akkor nem teremsz gyümölcsöt. Verse 4, then you will not bear fruit. Ötödik igevers, akkor nem tehetsz semmit. Verse 5, you can do nothing. Hatodik igevers, akkor összegyűjtenek és a tűzre dobnak. Verse 6, you will be gathered and thrown into the fire. Maradjatok meg Krisztusban. Abide in Christ. Maradjatok meg az ő szeretetében. Abide in his love. Olvassátok el valamikor az Efézus első fejezetét. Ez egy bámulatos felsorolása Pálnak arról, hogy milyen ajándékot kaptunk Krisztusban, hogy kik vagyunk ő benne. Read Ephesians chapter 1 on your own, and there you can see the list of Paul where he talks about the gifts God has given to us. A Kolossé 2:6-7-ben azt olvassuk. In Colossians chapter 2 verse 6 and 7. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, éljetek is ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. As you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Erre kellett bátorítani a kolossébéli gyülekezetet is. Ha már elfogadtátok Krisztust, éljetek ő benne. The Colossian church needed to be encouraged in this field that once you have received him, walk with him. Miből fog meglátszani, hogy te Krisztusban vagy vagy sem? How your abiding will be shown? Hogyan tudod te eldönteni, hogy Krisztusban vagy? How can you decide for yourself whether you are in Christ or not? 11-es igevers, és az örömötök teljes legyen. Verse 11 says that your joy may be full. Ez a bizonyítéka annak, hogy Krisztusban vagyunk, hogy az örömünk teljes élet. This is the evidence that we are in Christ because our joy made full. Nem a saját örömet, hanem az ő örömet te benned. Not your own joy, but his joy was made full. Hogy elégedett vagy megelégedett azzal, amit Krisztusban van. You are satisfied in what you have in Christ. Hogy nem vágysz másra, hanem Jézusra és azokra a dolgokra, amit ő ad neked. You do not desire other things, but you are satisfied with the things he gives to you. Péter ezt írta a egyik gyülekezetnek a levelében, hogy ti őt szeretitek, akit nem láttatok, és az örömötök túláradóan bőséges. Peter writes that although you didn't see him or saw him, still your joy was made full. Erről szól Krisztusban lakozni, hogy egy öröm van benne a kapcsolatotok miatt. This is what it means to abide in Christ. You have joy because of your relationship with him. Jézus ad nekik egy parancsolatot, mivel én szerettelek titeket, ti is szeressétek egymást. Jesus gives them a commandment that as he loved them, they should love each other. Ezt olvassuk a 17. versben. Szeressétek egymást. Verse 17 we read that love one another. Hogy lehet valakinek megparancsolni, hogy szeressen? How can someone be commanded to love? Hogyha az a elképzelésed a szeretetről, amit a hollywoodi filmekben látsz, akkor nem lehet valakinek megparancsolni, hogy szeressen. If you think about love as you can see in the Hollywood movies, then it's true that you cannot be commanded to love one another. De a Bibliában a szeretet egy döntés, egy cselekedet. But in the Bible, love is an act, and it is a decision. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. God so loved the world that he gave his only son. Egyből hozzá is teszi Jézus, hogy ebben én voltam a példátok, én szerettelek titeket. Jesus add that in this I was your example. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. 13. vers. Verse 13. Greater love has no one than this, than to lay down one's life for his friends. Engem senki nem szeretett még úgy, mint Jézus, és nem is fog. I wasn't loved by anyone as Jesus loves me. És ezt nem ilyen keserűen mondom, hogy senki nem is fog, hanem hogy az ő szeretete elég nekem. And I'm not saying it bitterly that oh no one will love me, but I say it joyously that no one will love me as much as Jesus. Azzal szereted a másikat, hogy a másik életét fontosabbnak tartod, mint a sajátodat. You love one another seeing the other's person. Pár fejezettel előbb Jézus megmutatta ezt a lábmosásnál. Ő, mint úr és király, lehajolt és megmosta a tanítványai lábát. Jesus showed this when he washed the feet of the disciples. Arról beszél itt a tanítványainak, hogy többé nem szólítalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak. He says that now he no longer calls them servants, but he calls them his friends. Látjátok, Jézus egy belsőséges kapcsolatról beszél, nem egy teherről, amit a vállunkra tesz. Here we can see that Jesus is talking about a relationship and not about a burden that he puts onto our shoulder. Mi lehetünk Jézus barátai? We can be the friends of Jesus. Krisztus barátja lehetsz. You can be the friend of Jesus. Azt mondja Jézus, hogy én választottalak ki titeket. Jesus said that I chose you. Nem ti választottatok ki engem. And not you choose me. Ez a szeretetnek a jele, hogy Jézus kiválasztott minket, hogy a barátai lehessünk. This is a sign of love that he chose us to be his friends. És tudtul adta mindazt, elmondtam nektek mindent, amit az atyától hallottam. 15. vers. And I told you everything that I have heard from my father. Jézus tisztelte a barátait, elmondta neki mindazt, amit az atya adott neki. Jesus honored his friends and he told them everything what he heard from them. De rájuk bízott egy felelősséget is, vagy adott nekik valamit is, ami felelősséggel járt. But he also gave them something that involved responsibility. Kiválasztottalak titeket és elrendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. 16. ige. Verse 16 says that I chose you and appointed you that you should go and bear fruit. Jézus ránk bízta az evangéliumnak a szolgálatát. Jesus gave us the ministry of the gospels. A 14. ige vers egy kicsit nehezen hangozhat neked, hogyha nem ismered Isten szívét. Azt mondja, hogy ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Verse 14 may be strange if you don't know the heart of God, because it says, you are my friends if you do what I whatever I command you. Milyen kapcsolat ez? Akkor lehetsz a barátom, ha engedelmeskedsz nekem mindenben. What kind of a relationship it is? You can be my friend only if you obey. Ilyen alapon senki nem lehetne Jézus barátja. On this basis, no one can be the friend of Jesus. De Ábrahámot látjuk az igében két helyen is, mégis Isten barátjának nevezi az ige. But still we can see that Abraham is called the friend of God. Isten szolgája volt és Isten barátja. He was a servant and a friend of God. Isten egy szeretett kapcsolatba hív minket, hogy legyünk a barátja, hogy lakózzunk ő benne, és ennek a gyümölcse lesz az, hogy megtartjuk az ő szavát, az ő parancsolatait. Jesus calls us into a loving relationship and the fruit of the relationship will be that we will be obedient and keep his commandments. Hallottam egy történetet, amit szeretnék veletek megosztani. I heard a story that I would like to share. Egy rendőr ült az autójában, és látta, hogy egy kisgyerek köröz egy háztömb körül. There was a police and he was sitting in his car and he saw a child that was going around with his bicycle. És először föl se tűnt neki, de miután órákig ment a kisgyerek a háztömb körül, oda ment és megszólította. And at first he didn't really pay attention to this child, but as he was going around that block of house for an hour, he went up to him and asked him. Megkérdezte, hogy miért mész folyton így a háztömb körül? And he asked this boy that, why are you going around this éppen house? Éppen otthonról szökön, világgá akarok menni. De anyu azt mondta, hogy nem mehetek át az úttestre. I want to escape from home and I want to go away from home, but my mom told me that I cannot cross the street. Ez a kisgyerek dühös volt. This child was angry. Szökött. He wanted to escape. De nem akart engedetlen lenni az édesanyjának. But still he doesn't want to be disobedient. De és ez az engedelmesség közel tartotta az anyukájához. And his obedience kept him close to his mom. Lehetnek nekünk is próbák az életünkben, amikor fejvesztve megyünk valamerre, de az, hogy engedelmeskedünk annak, amit Isten mutatott, az közel fog minket tartani hozzá. We can have struggles in our lives when we go crazy, but if we remain obedient, then it will keep us close. Jézus az apostolokat a barátainak nevezte, és ők később magukat, amikor írták a leveleket az Új Szövetségben, Krisztus szolgáinak nevezte magukat. Jesus called his disciples friends, but still, when the disciples are writing their letters, they call themselves servants. Ez egy kiváltság, amiben részünk lehet, hogy ilyen közel mehetünk Jézushoz. This is a privilege that we can be close to Jesus. Igazából csak rajtunk múlik, hogy milyen közel kerülünk ő hozzá. Ő nem távolodik el tőlünk. It depends only on us how close we get to him, because he never goes far. Olvassuk tovább a fejezet végéig. Let's magyarul. Read from verse 17 till the end of the chapter only in Hungarian. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlölt titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én igémet megtartjátok, a titeket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismeritek azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amelyeket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem, és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben. Gyűlölnek engem ok nélkül. Csak eddig olvassuk most. Itt van egy olyan része ennek a fejezetnek, amit, hogyha politikusok állították volna össze a Bibliát, ezt nem tették volna bele. What we just read is a part which would not be here if some kind of politicians would put the Bible together. Ez nem illik így össze ahhoz a marketinghez, hogy el kell adnunk Jézust. Because it doesn't fit to the plan that we have to sell. De Jézus őszinte. But Jesus is honest. Milyen kontraszt ez azzal az előző része, hogy Isten szeretetében megmaradhatunk, de közben gyűlöl a világ. This is a huge contrast that we can abide in Christ's love and then the world will hate us. Jézus elmondja nekünk az éremnek a másik oldalát is. Jesus tells them what is on the other side. Nem hallgatja el ezt az oldalt sem. And he doesn't stay silent. Hogyha bennem maradsz, megtapasztalod az Atya szeretetét, de megtapasztalod a világnak a gyűlöletét is. If you abide in him, then you will experience the father's love, but you also experience the hatred of the world. Ez része az ígéretnek, ha te Krisztusé vagy, akkor nem vagy része ennek a világnak. This is part of the promise. Once you are belong to Jesus, then you do not belong to the world. Nem vagyunk e világból valók, olyanok vagyunk, mint az idegenek itt. We are not of this world. We are like aliens here. Ha követjük a mesterünket, és azokban a lábnyomokban járunk, ami ő tett, akkor azokban lesz részünk, amiben őnek is része volt. If you walk with our master and follow his footsteps, then we will experience the same things he experienced. Része lesz az életünknek az az áldás, amit Jézus kapott, de az üldöztetés is, amiben Jézusnak része volt. We experience the same blessings that he experienced, but we will also experience the hatred. Jézus nem azért mondja ezt, hogy lehűtse a kedélyeket, tanítványok, mégse kell, hogy bennem lakozzatok. And Jesus doesn't say it so that he would cool down the disciples or they would change their mind. Hanem emlékeztesse őket, hogy min kell átmenniük. But he tells them this so that he would remind them. Filippi 1:29, mert nektek nem csak az adatot meg, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. In Philippians chapter 1 verse 29 says, For you, it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Hogyha te Krisztusban lakozol, és a lélek vezet téged, if you abide in Christ and the Spirit leads you, akkor sok támadásban és ellenállásban lesz részed. Then you will experience attacks and. Milyen bátorító vagy ma, Tamás? You are so encouraging today, Tamás. Jézus azt mondta nekik, hogy a tanítványoknak, hogy ne féljetek, én legyőztem a világot. But Jesus told the disciples that do not be afraid because I overcame the world. Jézus nagyobb benned, mint az, aki a világban működik. Because Jesus who is in you is greater than the one who is in the world. Meg fogod tapasztalni a szellemi harcot, hogyha Krisztusban állsz. You will experience this spiritual battle if you are in Christ. És ne lepődjél meg ezen, ez így kell, hogy történjen. And do not be surprised because it must happen this way. Az 1 Péter 4:12-ből felolvasok egy igeverset. I read a verse from 1 Peter chapter 4. A szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne háborogjatok úgy, mintha valami meglepő dolognak érne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedéseiben, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, hogy gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. From verse 12 in 1 Peter chapter 4. Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, that when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Ez a fajta üldöztetés és ellenállás a világ részéről. This kind of persecution from the world. A lelki támadások szinte megerősítést adhatnak arra, jó irányba mész. Strengthen you, and you can know that you are going in the right direction. Hogyha minden simán megy, semmi ellenállás, akkor gyanakodhatsz. If everything goes smoothly and there's no opposition, then you can be suspicious. A világgal való barátság ellenségeskedés Istennel, ahogy olvasok az igében. The world says that being friend with the world means being enemy with God. Oh God. Maradjunk meg Krisztusban. Abide in Christ. Higgyünk ő benne. Believe in Him. És akkor azokat a cselekedeteket fogjuk tenni, amit ő is tett, sőt még nagyobbakat annál. And then we will do the same things as what He did, and also even greater things. Ha őt üldözték, akkor minket is üldözni fognak. If He was persecuted, we will be as well. Hogyha az ő szavát megtartották, akkor a mi szavunkat is meg fogják tartani. if his word was kept, then our word will be kept. Hogyha ő jó gyümölcsöket termett az atyának, akkor mi is jó gyümölcsöket fogunk teremni neki. If he was bearing good fruit, then we will bear good fruits. Amikor gyűlölnek téged a hitedért, akkor emlékezz, hogy Jézust gyűlölték először érte. If you are hated because of your faith, remember that Jesus was hated before. Az ő nevéért bántanak téged. They do you bad things because of him. Jézus megmutatta az atyát szóval és cselekedettel, és ezek az emberek elutasították őt. Jesus revealed the Father in actions and in words. Elhozta Isten jóságát, és az embereknek nem kellett, gyűlölték érte. He brought the goodness of God, but the people didn't want to do anything with it, and they hated him. Számomra néha megdöbbentő az, hogy amikor én is Isten jóságát viszem el emberekhez, akkor ők meggyűlölnek engem érte. Sometimes I'm shocked that when I take the goodness of God to people, then they start to hate me because of that. Ok nélkül gyűlölnek. And they hate me without a cause. Ezt tették Jézussal is. That's what they did to Jesus. Nem akarta Jézus elhallgatni ezt az oldalát sem. Jesus didn't want to be silent and do not mention this other side of the. De arra bátorít mindannyiunkat ma is, hogy lakozzunk ő benne. But still he encourages us to abide in him. Maradjatok meg én bennem, és én megmaradok ti bennetek. Abide in me and I abide in you. És akkor sok gyümölcsöt teremtek. And then you bear much fruit. Hogyha valaki nincs ilyen kapcsolatban Jézussal, az nem tehet semmit, és nem terem gyümölcsöt. If someone is not in this relationship with God, then that person can do nothing. Maradjatok meg Krisztusban. So abide in Christ. Imádkozunk. Let's pray. Drága Jézus, köszönöm neked ezt a mai napot. Dear Jesus, thank you for this day. Köszönjük neked ezt a bátorító fejezetet. Thank you for this encouraging chapter. Drága atyánk, szeretnénk benned maradni. Dear Father, we want to abide and dwell in you. Jézus, szeretnénk benned maradni. Jesus, we want to abide in you. Szeretnénk, ha te bennünk maradnál, és az igéd is bennünk maradna. And we want you to abide in us, and we want your word to abide in us. Szeretnénk neked tetsző gyümölcsöket teremni. And we want to produce fruit that pleases you. Szeretnénk engedelmeskedni, Jézus. Lord, we want to be obedient. Köszönjük azt, hogy te előbb szerettél, te meghaltál értünk a kereszten. Thank you, Lord, that you loved us first and you died for us. És ma emiatt benned lehetünk. And because of this, we can be in you. Szeretnénk benned maradni, Jézus. And Lord, we want to abide in you. Szeretnénk megtapasztalni a te mély szeretetedet irántunk. And we want to experience your deep love toward us. Uram, bármelyikünkbe is háborog ez, ami most átmegy, Uram, hogy szeretne ilyen kapcsolatot te veled, Uram, kérlek, munkálkodj az életükben. Lord, if someone goes through a struggle because they want to have this kind of relationship, I pray that you would help them to find it. Mutasd meg nekik, Uram, hogy lehet. I pray that you would show them that they can have. Ha valaki bűnben jár és emiatt nem tapasztalja ezt a szeretetet, Uram, vezesd el őket a megtérésre, Uram. I pray for those who walk in sin and they that you would lead them to repentance. Hadd találják magukat egy bőséges kapcsolatban te veled. So that they would find themselves in a abounding relationship. És Uram, azok, akik már hosszú ideje járnak te veled, Uram, adj nekik újabb víziót, hadd jussanak mélyebbre ebben a kapcsolatban te veled. And Lord, I pray for those who have been walking with you for a long time, that you would give them new visions. Szeretünk téged, Jézus. We love you, Jesus. És a te nevedben imádkozunk most.